Bueno, pois como decíamos antes na cabeceira, hoxe contamos coa presencia de Rubén, que é integrante de Democracia Real xa. Así que antes que nada, gracias por vir hoxe aquí hasta Radio Piratona a contarnos o que está pasando non só aquí en Vigo, sino en moitos sitios. Bueno, boas noites. Hola, buenas. Bueno, pois antes que nada, e para ir aclarando as cousas, queríamos que empezases contándonos un pouco, porque ti eres de Democracia Real xa, pois que nos contes un pouco que é Democracia Real xa. Bueno, pois Democracia Real xa bueno, é unha proposta de unha plataforma de promobilización ciudadana, vale, que, bueno, se chamanse así. Bueno, o que buscaba simplemente era movilizar a xente para por fin a todas as disputas de bar, ¿no?, que temos de que o mundo está mal, de que hai que cambiálo. Pues bueno, entón, en vez de quedarse no bar, esta xente da plataforma de promobilización ciudadana dixo, veña, vamos aló, ¿no? Bueno, e cando apareceu este colectivo, máis ou menos? A verdade é que o descoñezo. Eu coñecino ao redor de febreiro. Cando un amigo mío de Cataluña díxome que bueno, que se estaba a preparar unhas movilizacións por internet como se había feito en Grecia, en Reino Unido, Irlanda, bueno, en todas partes de Europa, que ha habido revoltas populares, ¿no?, por así decirlo, de maneira pacífica. E bueno, xa era hora de que lle tocara a España, ¿no? Bueno, concretamente, que é o que quere Democracia Real, si é que o sabe? A ver, sí, é un tema bastante complicado. O primeiro é que Democracia Real xa sempre tivo propostas. De feito, está na páxina web que pode visitar calquera, que é democraciarealya.es. Ali están todas as propostas, entre as cales están a eliminación dos privilexios da clase política, a reducción do gasto militar, entre moitas outras cosas. Dende Democracia Real xa dicimos que o queremos todo. Non queremos conformar simplemente pois con cambiar, por exemplo, a lei electoral, que a verdade é que é moi inxusta, porque supónse que a democracia debería de representar un voto, unha persoa, e a realidade é que non é así. E despois xa, se empezamos a falar dos privilexios da clase política, dicimos, oyes, por que non empezamos a recortar por ali en vez de empezar a recortar por abaixo, por nós? O sea, propostas hai, o que pasa é que non se queren saber, que é distinto. Bueno, contanos un pouco, que é o que leva feito Democracia Real xa? Polo momento, leva feito a manifestación do 15 de maio. Logo estás a poner en contacto con distintas outras asociacións, con fin de sumar esforzos, porque ao fin do cabo, o que se trata de Democracia Real xa é a movilización de distintos colectivos, ¿no?, entre os cales está Malestar, está ATAC, está ADESORGA, Asociación de Desempleados, está ADICAE, Afectados pola Hipoteca, mogollón de blogs, bueno, etcétera, etcétera. Tamén na páxina web tamén aparece un apartado de adhesións, non sei cantas debe de haber, pero 200 así, ou 200 tranquilamente. Bueno, fálanos entonces, porque acabamos de decir que, bueno, que a gran actividade que levou a cabo Democracia Real xa foi esta mani do 15 de maio. Fálanos un pouco dela, non? Desde cando por que se convocou concretamente? Se convocou precisamente polo panorama político e económico actual. A realidade é que non só España, senón tamén outros países de Europa estáse a pasar mal porque houve unha crise financeira, do cal dá moito de que hablar, e penso que mellor non entramos en debate porque senón desviámonos do tema. A razón foi puramente a situación que estamos a vivir. Entonces, esa simplemente foi a razón pola cal facer a manifestación, que está dando moito de que hablar. Bueno, esa manifestación tivo lugar o pasado non, sino o anterior domingo, o 15 de maio. Máis ou menos aquí na de Vigo, canta xente estivo? A ver, ao redor dunhas 3.000 persoas. Coincidimos co número de persoas asistentes que contabilizou a policía tamén, e ao redor dunhas 3.000 persoas ao redor. Bueno, foi unha convocatoria que tivo, o sea, bastante seguimento a nivel de todo o territorio, ¿no? De... Sí, sí, sí, por supuesto. Luego en Madrid, Barcelona, sobre todo Granada, foron as cidades máis relevantes, as que a que máis xente convocou, sen lugar a dúbidas. Tuvo unha seguirse houve un mogollón de xente que sigo a manifestación exactamente porque non a convocaban nin partidos políticos nin sindicatos, senón que se chamaba un pouco a que cada un como individuo, se ti estás farto, se ti estás queixándote de no bar, non te queixes no bar, e sae a rúa con nós e queixate, todos xuntos vamos ver que podemos facer. Entón eu creo que aí reside a clave do éxito da manifestación, e que de feito esta manifestación convocou máis xente que a propia manifestación do 1 de maio dos sindicatos. Entón eso di bastante, uh-huh. Di bastante. Bueno, vos, como acabas de decir, consideradela un éxito a manifestación. Sí, sí, por supuesto, un éxito total. Independentemente do que veu despois. Sí, o que veu despois, a verdade é que non o planeamos en absoluto para nada, en plan, de feito, eu entereime polas noticias o martes, que nos reunimos diante do marco, pois, para ver que tal foi a manifestación, que tal, como se falaba de nós, etcétera, etcétera. Nos encontramos, a convocamos polo foro Facebook dunha maneira bastante tímida, porque, bueno, en realidad a manifestación a convocamos 4 gatos, ¿eh? Uh-huh. Realmente fomos 4 gatos que estuvemos ali gastando os nosos cartos en facer publicidade e tal. E cando chegamos ali, retomando o tema, perdoa, uh-huh. Diante do marco encontrámonos con unhas 100-150 persoas que querían saber máis e que querían seguir e que veña, vamos, tal, nós tamén facemos acampada aquí. Entonces foi como bueno, eu non teño autoridade para dicirte o que debes e non debes facer. Eu non me quedei a primeira noite, uh-huh. Quedáronse 5 valentes que dicían: vamos quedarnos aquí, vamos quedarnos aquí, mentras toda a xente dicía: non, espera, vamos primeiro avisar a policía, bueno, a policía non, perdón, a subdelegación do goberno para, uh-huh, tramitalo e facelo ben, porque bueno, tal, e dixeron: non, isto ten que permanecer vivo. A xente realmente está sentindo isto, a xente, uh-huh, realmente necesitaba salir á rúa. Bueno, o sea que foi todo así como espontáneo. Sí, sí, foi moi poético. E non estaba en ningún... romántico. Non estaba en, o sea, nos plans de democracia real, cando convocou a manifestación reclamando eso, a democracia real, non estaba nos seus plans iniciar un movimento tan xeral e tan con tanto impacto. Exacto, non, a verdade é que foi espontáneo. De feito xa estaba falando dun maio do 68 aquí. Uh-huh. Bueno, a verdade, a miña opinión persoal é que, bueno, non esperamos esta repercusión, pero benvida sea, non? Uh-huh. Benvida sea, porque realmente hai que facer un pouco de ruido para despertar a xente. A xente é necesario que abra os ollos dunha vez e se dé conta do sistema no que vive, porque o que dicíamos antes, non? Uh-huh. Bueno, falábamos antes de que, inda que non hai colectivos que estén apoyando a acampada, ¿no? Que xa é algo distinto a acampada, por chamar de alguna forma, do que é democracia real, sí que está participando moita xente moi diversa. Claro. Hai moita concienciación aquí. De feito, uh-huh, estaba falando un chaval antes de vir aquí á radio de que él deixou de lado un pouco os colectivos os que pertenecía, uh-huh, porque hai moita xente metida de colectivos, de asociacións veciñais que o deixaron pois para estar aquí, porque aquí saben que o estamos montando desde cero. De feito, estamos tendo un montón de disputas por como constituímos e tal, pero a verdade é que, sabes, coa cabeza feito un bombo, pero sabes que o que estás facendo é ben, porque todo o que estamos facendo o estamos intentando facer consensuado, estamos intentando promocionar as asambleas para que a xente poida participar e realmente isto sexa unha auténtica democracia. O sea, somos nós, o propio pobo, o que lle estamos dando a posibilidade a xente a organizarse democráticamente, o que debería de ser a democracia, que é a vontade de todos e non a vontade dun parlamento que non nos representa. Bueno, outra cousa que tamén falábamos antes é que nin democracia real, nin agora mesmo a xente que está participando nestas asambleas, que vos non sodes un partido, nin queredes selo. Non, para nada. É que para facer un partido, é que para facer política, política propiamente dita, xa están os partidos políticos e para eso se lles paga, non? O problema é que tengamos que vernos, vernos e facer o seu traballo, que encima non estamos cobrando nin nada. Pero sin embargo, sí que estades traballando en propostas que esperades que algún día se podan levar a cabo, non? Sí, claro, claro, por eso estamos ali e por eso estamos facendo as asambleas. Nas asambleas a xente ven, propón o tema, e o discutimos, e sobre todo, como somos un grupo moi heteroxéneo, non só en canto a idades e condición laboral, empregados, non desempregados, empresarios, xubilados, etc., sino que tamén hai de esquerdas, de dereitas, de centro, que non votan, que sin votan, anarquistas e de todo. Entón, en vez de traballar en propostas, traballamos en puntos en común que podamos defender todos, como povo. Unha vez que teñades claro eses puntos en común que se poden defender conxuntamente por todos, cando pretendedes facer máis movilizacións? Sí, sí, por suposto. Isto acaba de empezar. Isto acaba de empezar tal cual. O da movilización foi un impulso romántico da xente de decir quedamos aquí porque isto ten que cambiar xa. De feito foi o que promoveu o das asambleas, que realmente está sendo o foco de onde estamos sacando todas as novas propostas para nun futuro moi próximo, que é un futuro próximo, porque onde estamos coa resaca, presentalas ás autoridades que fagan falta. Vamos exixir que se cumpran. Vamos exixir que se cumpran coa axuda de todos, claro, evidentemente, porque esperamos que estas propostas gusten e que de feito están gustando. Bueno, pensando en esas movilizacións que poden vir de cara ao futuro, porque, bueno, inda que está estendo moita relevancia social, a cousa acaba de empezar, ¿no? O sea, levades pouco máis dunha semana. Sí que están producíndose tamén acampadas, pois a máis conocida posiblemente sea a da Porta do Sol de Madrid, pero bueno, en moitos máis sitios. Contanos un pouco se estades tendo contactos con eles, se xa se estades coordinando. Sí. Os primeiros días tratouse o tema de establecer o campamento, como íbamos a organizar as comisións, como nos íbamos a organizar, porque realmente os estamos organizando ben, porque temos pensado quedarnos un bo rato, ata que nos desaloxen ou ata que cheguemos a un consenso que nos permita construir unha democracia real, e a cal despois presentaremos e todo o rollo e faremos toda a presión que faga falla. Bueno, unha cousa que falábamos antes tamén era o feito de que non está solo no territorio do Estado español estes movimentos, sino que tamén está presente fora. Contanos un pouco, por onde máis podemos atopar acampadas reclamando democracia real? Democracia real, para empezar, en Portugal, que foron os primeiros que se apuntaron, os coñecidos Yerasao Arrasca, que se manifestaron antes de nós, tamén están realizando novas movilizacións en Portugal. O que pasa é que se sabe pouco, porque non se quede tamén darlle moito bombo, porque se está incluso a falar nas redes sociais un pouco da World Revolution, no, da Global Camp. De feito, podes encontrar, hai unha páxina que se chama ikimap.com, creo que se chama, aun así non me fagades moito caso, onde se pode localizar todas as acampadas que está a ver no mundo. Sí, un mapa do mundo, destos do Google Maps, onde Exacto. ten a típica marquiña en todas e realmente se ve. Exacto, pode verse, Europa non existe. O único que hai son puntiños encima que está a tapar todo o mapa, porque a realidade é que o apoio internacional está sendo brutal. O que pasa, está intentándose tapar un pouquinho, ¿no? Non se está tampouco a facer moita promoción, non vaya a ser que se consegue algo, sabes? Bueno, falabas antes o tema de que ides seguir aí hasta que cheguedes os acordos definitivos ou hasta que vos voten de aí. Tedes medo de que vos acaben votando pola brava ou...? No, en absoluto. Nos en todo momento estamos facendo... estamos comportándonos dunha maneira exemplar. Estamos en contacto coa policía, se pasa algo, estamos respetando o ruido. De feito, a nós gustaríamos que as asambleas duraran máis das 10, pero non podemos porque hai unha lei de ruidos e tal que estamos a respetar. Aunque estemos nun lugar que non facemos moito ruido, non está tampouco moi moi poboado, pero estamos a colaborar en todo o rato coa policía. Entón, se deciden desaloxarnos, temos medo, pois non, vamos a actuar dunha maneira pacífica. Se ten que quitarnos, que nos quiten as rastras, sabes? Pero nos non somos da filosofía de coller e empezar a tirar pedras ou empezar a dicir os monos, non sei que tal. Eles están, os policías están para servir a cidadanía. E xa está, non está para outra cousa. Eles, de feito, temos apoios por parte da policía. Coñecemos algún policía que outro que veu a acampada a traernos comida, a preguntarnos que tal estamos, se necesitamos algo e tal, porque realmente os policías non deixan de ser persoas. Bueno, non sabedes de si sabedes de algún de que teña ocurrido algo en algunha de outras acampadas, de algún disturbio ou algo. Sí, falábase bastante de Granada, que está a policía, non llegou hasta moito que estean por ali, pero no momento non está sendo desaloxada ninguna. Calquera que sea disolta está a reunir de novo a cabo dunhas horas. Entonces, isto realmente é porque a xente quere estar aí, porque realmente tenga necesidade, ten o dereito a estar ali. Eu, unha das cousas que máis nos está a foder, se me permitides, é o tema de que teñas que andar con unha burocracia inmensa para dicir que te vas a reunir na praza. Non ten ningún sentido eso. Iso non ten ningún sentido, porque antes a xente estaba na praza e falaba na praza e todo o que concernía a organización dun pobo de calquera cosa se facía na praza. E hoxendía tes que pedir un permiso e ollo que non te desaloxen. Que non te desaloxen e ollo que, como te pudes un pouco parvo, saco a porra e métoche. Entonces, iso realmente é a mostra máis clara de que non estamos vivindo nun estado democrático. Ou do todo democrático que queríamos, porque democracia hai, pero un pouco entre comillas. Moi, moi debatible. Bueno, pois, imos falar destas cousas así modernas de agora, porque quero que nos contes un pouquiño que papel xogou en todo eso na vosa creación e na divulgación das vosas ideas e das vosas convocatorias e incluso agora mesmo para seguir dándovos a coñecer o tema das redes sociais e internet e o Facebook e estas cousas. Pois a verdade é que foi clave por unha sencilla razón, é que é gratis. Entón, nun principio o movimento en internet moi ben, porque permite difundilo de maneira rápida e barata, porque non estás a consumir absolutamente nada. Sen embargo, o problema reside cando queres sair fora das redes sociais, porque o igual que a xente queixase no bar e logo non sae a rúa, a xente queixase en internet e logo non sae a rúa. Entón tamén hai que estar presente fora, non só serve as redes sociais. Sen embargo, para a chispa que emprendeu todo isto, si, sí, debemos, si, sí, foi gracias ás redes sociales, sin lugar a dúdas, e o internet, a página oficial e diversos, bueno, diversos, non só o 2.0, no, do que tanto se fala. Bueno, contanos un pouco, se alguén quere participar en eso, que é o que ten que facer? Mira, primeramente que bueno máis que preguntarte participar, casi te digo que te aproveites a ocasión para animar a xente a participar e a explicarte que é o que ten que facer. Claro, a ver, nos estamos a celebrar as asambleas no cruce de Príncipe con Colón e Urzaiz. Aí, justamente no que chaman a farola. O problema é que estamos a quedar pequenos. Estamos a quedar pequenos e necesitamos un sitio máis grande. Por lo tanto, a partir de pasado mañá, para asegurar, vamos a estar na Praza do Rei. Vamos a estar na Praza do Rei, estamos montando pues, un tenderete aí, o estilo sol, o estilo acampada sol. Toda a xente que queda a participar, as asambleas son as 7:30, todos os días, as 7:30. Todo mundo ten voto, non tens que ir ali e registrarte co teu carné e tal. Tens voto para falar, sempre que o fagas con respeto, sempre que seas conciso e concreto e non veñas allí, non veñas alo a facer campaña, como nos ha sucedido nas primeiras veces, que non había control, veu xente de toda a clase pedindo voto para a esquerda e todo, e iso non o queremos, vale? Vide, pero non veñades a reventar isto. Nada, só dicir eso, concretar, Praza do Rei, a partir de pasado mañá, día Xoves 26. Xoves 26 na Praza do Rei. Ali, en canquera momento, no campamento, que estamos ali, dormimos ali, comemos ali, e todo ali. O sea, a xente que quera participar, que pase ali, e sexa un pouco curioso e pregunte, nada máis. Vale, e bueno, para a xente que xa está animada a participar, cales son os temas que dos que se pode falar? Estamos a falar moitos. De feito, queremos que a xente veña, participe, propoña, propoña os seus temas, todo iso. Temos unha urna de suxerencias e todo. Agora, por exemplo, na reunión de hoy estáse a falar primeiramente da lei electoral, que é moi importante. Despois estáse a falar tamén de unha lei de transparencia da política e da administración, o que inclúe publicar o patrimonio dos cargos políticos e dos seus parentes de primeiro grau, entre outros moitos puntos. Tamén estáse a debater acerca da verdadeira separación dos poderes políticos e moitísimos máis. Tamén estamos traballando sobre o manifesto de Democracia Real xa, con as propostas que tiña, e un pouco consensuar o que queremos facer, porque logo quedarnos en Vigo é estúpido, e quedarnos en Galicia está moi ben, pero limítaste. Aquí o que hai que facer primeiramente España, e despois ir sempre a máis. Entón, tamén estás a falar dunha reunión en Madrid, que toda a xente das acampadas fora a Madrid ou a través de webcam, vale, para pôr en común algunhas propostas que se han aceptado nas asambleas locais, como pode ser a reforma da lei electoral, que é a máis famosa, sin lugar a dudas, e a eliminación dos privilexios da clase política, que tamén é un das máis famosas. Bueno, non me meto así na conversa, porque sí que me interesa este tema, no sentido de que se ve como algo positivo a diversidade dentro do movemento, non? E non crees que pode existir no momento en que se empezan a falar de acordos, de temas a tratar, de objetivos, que esa diversidade dentro do propio movemento vai facer que se desfaga ou que hace unha ruptura? Porque, bueno, isto vai no sentido das problemáticas que se están vendo agora, como movimento feminista en Madrid, como movimento feminista en Compostela, OSE, en Valencia, creo, con problemas de lingua. Entón, non sei, quero que me contes un pouco cal é a vosa visión. Sí, claro, evidentemente, a Sevilla Discordia é o que, nun principio, é o único, nun principio, que podería disolver isto. Eu penso que sí, que é positivo que haya heteroxeneidade, porque ao fin e ao cabo isto é un planeta, hai moitas opinións e temos que aprender, temos que cambiar a nosa conciencia, temos que cambiar a nosa perspectiva e aprender a respetar. Sen embargo, non todo o mundo está tan concienciado nese aspecto. Por lo tanto, nós, para evitar eses problemas, que non os podemos evitar, porque terminamos as asambleas coa cabeza como un bombo, pero contentos. Contentos porque se ve que se está a falar de temas que hai que falar. Que hai que falar, e non de banalidades. Non so que facemos para manter a cordura, en vez de traballar en puntos que nos separan, en puntos nos cales estamos de acordo, como pode ser o que te dicía antes, a eliminación dos privilexios da clase política, que non creo que nadie se opoña a iso, a reforma da lei electoral para que sea máis xusta, e moitas outras cosas. Que son realmente objetivos bastante amplos, ¿no? Que poden... Sí, exacto. Objetivos amplos e que nos afecte a todos. Por exemplo, houve unha das primeiras polémicas que houve, por exemplo, no campamento de Vigo, foi a monarquía. Que facemos coa monarquía? Entón, como había micrófono aberto, un xa exaltouse e dixo: "Va, esta é a miña, aquí abaixo Borbón." Entón, claro, é un tema delicado. É un tema que non todo o mundo está de acordo, que pode haber moitas a favor e moitas en contras, pero que de momento está un pouco afastado porque eso, traballar nos puntos nos cales estamos de acordo. Bueno, mellor non ten nada que ver con a entrevista, pero, por exemplo, o tema de privilexios políticos, non credes que tamén ten que ver co privilexio da monarquía no sentido social? Por exemplo. É un tema que todavía non hemos falado. Sin embargo, cada un temos a nosa opinión. Pero ao momento é a nosa opinión. Evidentemente, unha democracia de residir no povo. Sin embargo, o tema de tocar o rei ou non tocar o rei é un tema moi complicado e que, de momento, por lo menos en Galicia, en Vigo, non hemos tocado. Non hemos tocado en profundidade. E que temas miras así como máis problemáticos no sentido de tratar en asamblea? O que miras ti que hai máis diversidade de opinións e que non realmente non se van a chegar a un acordo para tratar. Por exemplo, hai un acordo que gosta moito, pero que por outro lado pode ser bastante problemático, como pode ser o tema da reducción do gasto militar, que por unha parte é positivo porque ao fin e ao cabo estamos pasando mal, hace falta cartos e tal, entón hai que recortar de algún lado, pois pues, que empezan a recortar por o gasto militar. Sin embargo, hai moita xente que non cree que a institución militar deba ser castrada, ¿no? Por ese tema. Entonces, ahí hay un tema bastante escabroso. E por otro lado también está el tema de los bancos, porque por una parte están nacionalicemos los bancos, por otra parte está no los nacionalicemos, dixemos que quebren como é natural. E outros din, abaixo o capitalismo. E claro, entón hai distintas, o que temos que ver é que somos unha economía global en ese aspecto, no aspecto dos bancos hai moito que falar e temos moito que falar. Sin embargo, estamos chegando a acordos. Estamos, primeiramente, hai que contextualizar e ver que estamos nun mercado global e que calquera medida que podas pôr a unha empresa vai a afectar e vai se alargar daqui do país. Entón, nese tema hai que tener bastante cuidado. Somos temas quentes de momento, pero estamos dispostos a falalos e a chegar a un consenso, que para eso estamos aquí. Non somos políticos que facemos as cosas ás costas dos cidadás cos seus votos. Estamos aquí pues para falar, e se non se chega un consenso, pues falaremos ata chegar un consenso. Bueno, pois, xa casi por ir acabando, quédanos preguntar como vedes o voso futuro, o sea, como van a ser as vosas próximas accións. Bueno, evidentemente, o que se vai ver é que as manifestacións tarde ou temprano van a subir, van a baixar, algúns disolveránse, tal e cual. Sin embargo, repetir que as acampadas foi un movimento espontáneo de democracia real xa. Foi un momento derivado da xente que participou nas manifestacións e que decidiron quedarse, e nada máis. Despois, democracia real xa, si, estamos vendo como seguir isto. Queremos facer unha próxima manifestación o mes que ven, e queremos estar mellor organizados, porque hemos visto que temos cabida nos medios de comunicación, que a xente está enterada, está interesada non só en asistir a manifestación, senón tamén en colaborar con nós. Esperamos que este movimento crezca, porque además é que non estamos só en España, estamos no resto de Europa e tamén estamos a falar con eles. Moi ben, pois nada, decías antes que querías decir a forma que hai para contactar con vos na rede, ler a vosa página web, así que lembranos o enderezo. Vale, información de primera mano, a información de primera mano, ¿vale? Vais a encontrar en acampadavigo.blogspot.com. Allí colgamos as actas, retransmitimos as asambleas en directo por Ustream, tamén, ou mesmamente na página, está como acceder. Colgamos as actas, retransmitimos a asamblea, sí, bueno, hay más en vídeo, ¿no? Toda a información e calquera, bueno, despois redireccionar o noso 20, despois o Twitter, estamos en todas partes, Bueno, pues a ver, repite o noso enderezo por si alguén non o colleu. acampadavigo.blogspot.com. Bueno, pois eu creo que non sei se quedou especialmente claro ou non, pero bueno, por lo menos motivos para que a xente escoitar a falar de por que hai unha acampada ali debaixo da farola de Genaro de la Fuente en Príncipe, en, bueno, ali a entrada de Príncipe, quedou un pouco máis claro. E en calquera caso, eso, que se alguén quere participar, xa sabe que solo ten que pasar por ali ou senón contactar con internet. Así que, bueno, gracias a Rubén por viroxe ata aquí a contarnos todo isto, e nada, seguiremos informando no futuro do que siga desfacendo. Vale, moitas gracias.